Benvidas un día máis aos informativos da Radio Calimera no 107.9 do Dial, a Radio Libre de Compostela. Hoxe 9 de febreiro, imos dar conta dunhas cuantas noticias daqui, da Galiza, e tamén algunhas de polo mundo adiante. E imos con noso alcalde Conde Droga, que para facer mostra do rebelde que é, incluso dentro do seu propio partido, e do chulo que é, máis chulo que un oito, pois xa incumpriu a primeira medida que tomou Mariano Rajoy ao chegar ao goberno, o Real Decreto Lei 20/2011 do 30 de decembro, que di expresamente que ao longo do exercicio 2012 non se procederá á incorporación de novo persoal, salvo a que poda derivarse da execución de procesos selectivos correspondentes a ofertas de emprego público, de exercicios anteriores ou de prazas de militares, de tropa e marinería. Pois ben, pois Conde Roa pasa esta medida polo forro e pretende incrementar en 5 altos cargos a plantilla de persoal, director de área de facenda, de mobilidade, secretario, tesoureiro e interventor. Isto suporá máis de 400.000 euros anuais para o orzamento municipal de unha cidade como esta, que tampouco é tan grande, por o simple capricho do goberno de Conde Roa. Nestes meses de goberno do PP en Santiago, ademais destas 5 prazas, hai que anotar que a plantilla xa se aumentou en 3 máis das que estaban previstas, que sería un director de área e 2 xefes de servizo. Está claro que aquí Conde Roa o que quere meter aos seus amiguiños. Hai que pagar favores. E as deudas todas que terá por aí de, sí, tamén, de seus anos de deixar débedas polos bares, non? Na cidade. Pois, bueno, a ver a quien nomea. A ver. Pues sí, a saber también qué favores debe o alcalde de Oirixo, que sigue empeñado en montar la eólica, pese a que a moitas das veciñanza pues está manifestándose claramente en contra de esa instalación de una planta de incineradora. Dicen una eólica. Bueno, equivoquéme, porque a empresa que monta la incineradora chamase Estela Eólica e vai no mesmo pacote o de montar os muiños de vento e a planta de tratamento de residuos, que lle chaman eles, a incineradora. 5.000 persoas, 7.000 según os organizadores, participaron na última marcha que hubo no Carballiño, e, bueno, a resposta do PP pues ven sendo prácticamente pues facer oídos sordos a estas demandas, e mesmo incluso o señor Pedro Puy Fraga, que creo que neto, non sei se sobrinho, neto do difunto, que portavoz parlamentario do PP, votou unha regañina explícita ao alcalde do PP do Carballiño, Arjimiro Marnotes, por sumarse á movilización que hubo no Carballiño en contra da planta, dicindolle claramente, desde o respeto e a comprensión ao alcalde, yo lo que creo es que hai que sentarse, hablar e explicar. Pois ben, a sentarse, falar e explicar foron, por exemplo, varios veciños da localidade do Dirixo co alcalde, e o resultado, pois, témolo pirateado nun audio e volvemos a poñer para que sepades o que é sentarse, falar e explicar para o alcalde do Dirixo. Tiños, por que era incineradora en Dirixo? Porque me daba gana. Porque yo estaba... Alemandes, eu queria. Só 12 más de día, vea. E o conflito en Ferrol, nos astilleiros, pois continúa unha vez de trasancos. Hoxe mesmo, 120 representantes de sindicais dos asteleiros de Ferrol recorreron a pé a distancia entre esta cidade e a Coruña. Hoxe pola mañá, pois, chegaban ao seu destino. Xunto a máis de 5.000 traballadores que saíran pola mañá en 67 autobuses dende a cidade naval para unirse nunha manifestación que tomou a cidade de Coruña. Tanto os representantes entrevistaban con o delegado do goberno, Samuel Suárez, o resto ficou frente á sede, gritando as súas reclamacións controladas por un amplio dispositivo das forzas de inseguridade. O representante do goberno comprometeuse a presionar en Madrid para optar a carga de traballo para este sector que ten os días contados. Os primeiros en verse afectados son os empregados das empresas auxiliares que en 3 meses quedarán sin nada que facer. Miles de postos desapareceron na comarca de Ferrol se non cristaliza un compromiso en firme do goberno para a construción dun dique flotante ou a contratación da 6ª fragata da Marina. Fernando Sinde, presidente do Comité de Empresa, indicou o remate do encontro con o delegado do goberno que a de hoxe foi a primeira etapa con fin en A Coruña, pero se fai falla, dicía literalmente, chegaremos a Santiago e mesmo a Madrid. Bueno, decir que, bueno, si levan desde comezos de ano pois movilizándose con bastante por todo que se espera de 700 empregos destruídos nos últimos meses, xa cun ritmo que xa empeza a superar os anos 80, un declinio duns sectores das máis importantes do que da industria galega, e, bueno, millares de postos de traballo nas últimas décadas. Entonces ahora asómase a precarización da calidade de emprego, o rollo das empresas auxiliares que empezan a meter man por aí, e, bueno, que eso, que hai unha precariedade cada vez máis en aumento. Sí, no, venderon a moto cando fora a reconversión que fixera Felipe González nos asteleiros de todo o Estado. E aquí venderán a moto como que era a maneira de solucionar un emprego fixo para unha xente contada, pero a realidade é que o capitalismo internacional é o que ten. Hoxe por hoxe costa moito menos diñeiro construir barcos en países onde a xente traballa en estados de escravitude que traballar en empresas como as que son de Ferrol, que son xente que leva moitos anos traballando e ten moitos anos de loita e tamén ten os seus salarios máis ou menos dignificados por tanta loita, non? E claro, as cargas de traballo pois son un negocio que vai a nivel capitalismo, xa sobrepasa o que son as fronteiras dos estados, e por moito que o delegado de goberno diga que vai falar en Madrid tendrán que falar con non sei quién e non sei quién, non sei cuánto. E, bueno, a mí tamén cabería puntualizar, igual me estou enrollando, pero que, bueno, que tamén son empresas que están construindo navíos de guerra. E, bueno, está ben que a xente loite polo seu traballo, sí, pero tamén hai que empezar a cuestionarse que tipo de empresas é a que esta sociedade estamos a defender. Eu creo veces. Que en todos os sectores pasa. Realmente o que hai que defender non é o traballo, pero o que sí que hai que atacar é a quen te está impoñendo unha crise forzada, unha precariedade máis amalodo. Vale, é verdad que levan décadas con esta historia e que... Sí, sí, por suposto. Pero... De feito, a primeira acción que tiveron foi entrar no Concello de Ferrol a saco, e sei que tiveron como resposta a gases paralizantes por parte da policía que demos por orden do alcalde, non? Que vamos, que sí que é xente combativa, que é xente que está aí en loita e que hai que apoiar, por suposto. É unha reflexión o da empresa que na que traballan. Pack my Ben, imos con unha noticia que xa casi ven sendo habitual en outros anos nesta calimera. Outro ano máis chegan as multas pola última marcha a Teixeiro. Imos lervos un extrato dun comunicado que salió en abordase, se queredes leerlo enteiro, aí vi o tedes, e vos imos a extraer tal cual. Hai tradicións que nunca se perden. Cando chega o Nadal, non só o turrón volta ao fogar, tamén voltan as multas da marcha á prisión de Teixeiro. Os simpáticos picoletos, tan entrañables como unha lobotomía sen anestesia, xunto con seu capo, o delegado de goberno, sempre nos alegran o Nadal con unha boa ristra de multas para todos aqueles que osamos cometer a terrible impertinencia de solidarizarnos coas personas presas. Mira que este ano pusémolo difícil, pois esta vez todo foi conforme á legislación e á normativa establecida. Comunicámolo a tempo á súa delegación do goberno. Non prendemos antorchas ni bengalas, non tiramos ningún petardo desde dentro da manifestación, porque uns completos descoñecidos sí que lanzaron foguetes por sitios aledaños. Mal, anónimos descoñecidos, moi mal. Non interrompimos o tráfico, ni camiñamos de noite pola calzada. Aínda así, os simpáticos beneméritos atoparon o xeito de calzarnos a todos esa sempiterna receta sin a cual as marchas de Teixeiro xa non serían o mesmo. Como? Vos preguntaredes. Pois moi sincero, con multas de tráfico. E remata dicindo: pero temos que estar agradecidos pois os desvelos que estes suxeitos tómanse por a facernos dano e prova do odio que nos teñen. Odio do que espero sempre sexamos acreedores, pois os levamos como unha medalla, sacando o peito e coa cabeza ben alta, porque así estamos seguros de que algo estamos facendo ben. Así que moitas gracias, desgraciados, por amosarnos unha vez máis a razón pola que loitamos. Estades seguros de que o toparemos o xeito de devolvervos o cumprimento. Relacionado con este tema, xa temos dado conta aquí nos informativos dunha campaña que están a ter as persoas presas, unha campaña contra as torturas que se está a desenvolver en todo o Estado español. Os presos secundan convocatorias de xornadas de protesta os días 1 e 15 de cada mes, con fechos nas celas e sesúns. E en relación con isto, pois estánse a suceder accións de solidarias, en concreto en Galiza houve varias nas últimas semanas. Unha reivindicación anónima na páxina galega do Indimedia deu a coñecer un par de accións solidarias con a luta dos presos, acontecidas ás 2 da madrugada do 30 de xaneiro. A primeira delas fíxose na vía do tren Vigo-Santiago-Coruña, a segunda na vía Vigo-Ourense-Monforte. No primeiro caso, bloqueouse o camiño con barricadas de lume feitas con neumáticos ardendo, e no segundo caso foi un sinxelo fío de cobre que, pondo en contacto os dous raíz, provoca un falso aviso de perigo que automáticamente faz para parar os trens. No seu comunicado, din: temos declarada unha guerra contra o Estado, tanto dentro como fora. Encoraxa a volta dos motins pola rebeldía e a revolta. Un outro comunicante anónimo tamén aparecía no Indimedia, terceira acción directa enmarcada nesta campaña. Neste caso, trátase do apedreamento da ETT Randstad de Lugo, unha empresa que, segundo denuncian, colabora con institucións penitenciarias, lucrándose así co grande negocio da reinserción. A sabotaxe tivo lugar na madrugada do 30 de xaneiro na que se terían escachado todas as vidreiras do local da empresa. A acción non foi recollida polos medios de comunicación empresariais. Tamén, máis recentemente, outra acción na que asinantes firmando como solidarias dan conta de, vos leo literalmente, hai unhas noites, aproveitando a cobertura do temporal, achegámonos ata o local dos carcereiros en Vigo, os cales teñen a cara de chamarse traballadores, amparando a súa labor torturadora baixo as siglas de uso ACAIP. Pintamos todas as fiestras, portas e paredes en solidaridade cos presos en loita e pola destrución dos cárceres. Selamos as cerraduras con grapas estiradas, enchendo despois con pegamento instantáneo, facéndolles pasar un pouco de frío pola mañá, como fan eles cando enchen de auga as celas dos presos para fodelos, facéndolles cambiar a cerradura, acórdanse de nós. Firman solidaridade cos presos en loita ata que todas sexamos libres pola destrución dos cárceres. Pola súa banda, en cuanto a esta última acción que tivo lugar en Vigo, pois recollimos da Axencia Europa Press declaracións do sindicato Uso que denunciou o ataque sufrido, atribuíno a grupos radicais antisistema. Según informa Uso, nun comunicadas pintadas apareceron na fachada do local na Rúa San Roque o pasado luns pola mañá e fan referencia á solidaridade cos presos políticos e piden a súa liberdade. Ata ali desprazáronse efectivos policiais tras a presentación da denuncia deste sindicato, en donde pois eso, vincula o ataque pois con a representación sindical que ten a través da organización ACAIP, que é moi presente nos centros penitenciarios. E, en todo caso, precisou que os traballadores de prisións que están afiliados a este sindicato non se inmiscúen en cuestión políticas. Eu creo que aquí non ten moito sentido esta declaración, pero bueno, porque non se está falando de... Se está falando do traballo que están a desenvolver. Son mercenarios do sistema, do Estado, non? De unha maneira... Sí, non se dedican a política, se dedican só a torturar e a amenazar claro, a los presos política, que están en loita. Claro, non, política, pero... Non é política. Tampouco son presos políticos os que están en loita. O sea, bueno, claro, nin tampouco as accións... Ou todos os presos son políticos ou todos os presos son... Si son firmadas como solidarias, as accións tampouco claro. Son... ¿no? Eso es solidaridade social, sí, sí. ¿No? Non sei, bueno. Pois nada, eso que está pois a continuar esa campaña, os funcionarios siguen a torturar, pero bueno, eso. Damos sí, conta de todo o que vai pasando e parece que seguirá pasando. Dicer tamén que se me veu a cabeza que tamén o día 1 en Betanzos un todo se sente bueno, concentrándose para manifestar para a súa solidaridade con os presos en loita e tamén en Pontevedra, tamén fixeron unha outra xuntanza. Por eso de, bueno, que se visibilice, que a xente sepa que a xente está loitando dentro dos cárceres, que sempre estivo loitando realmente, pero que hoxe pues, están facendo unha campaña que hai que apoiar por todas as maneiras e difundirla. E os animamos desta Radio Calimera, a xente que nos está escoitando, a que difundades esta campaña que está a manter os presos. E imos a falar de nosos amigos, os picoletos, os que nos multan por ir a Teixeiro. Recollemos de galicialibre.org que guardias civis protagonizaron episodios de violencia e de drogas na Galiza. Así, episodios relacionados con altercados da Guardia Civil voltan ás páxinas de sucesos mesmo dos xornais galegos. Na mañán do 31 de xaneiro, o Guardia Civil JLRF do Servicio de Información de Lugo compareceu no xulgado perante unha acusación de presuntos delitos de revelación de secretos e omisión do deber de perseguir delitos. O fiscal sostén que o Guardia Civil mercou cocaína a un imputado durante tempo, alén de revelarlle que tiña o teléfono intervenido. Agora enfróntase a unha multa de 12 euros durante 16 meses. Sabes tú. O que o inhabiliten durante 32 meses. Xa me gustaría a mí pagar unha multa de 12 euros en vez de las multas que nos poñen en Teixeiro de 360 euros. Bueno, curiosamente o suizo foi suspendido porque faltaban cintas con as grabacións das intervencións telefónicas. O sea que de momento igual sigue currando. E en Ferrol, un outro guardia civil se paseou por varios establecimentos no pasado domingo 29 de Xaneiro tamén, bébedo e con unha arma na mão ameazando as persoas. O guardia civil ebrio, coñecido como Cordero, irrompeu en varias cafeterías da zona portuaria de Ferrol empuñando unha pistola e facendo amagos de disparar. Na cafetería internacional foi finalmente detido por axentes da Policía Nacional Española. A verdade é que xa se sabe que en todos os povos algún que outro coñece algún picoleto así que dá nota dunha maneira ou doutra. Sí, a verdade é que sí. Tratan de darnos seguridade. Líderes estados, necesito poder. Están ahí para nos proteger. Agora ven que nos protegeréis. Vos preguntas o tú sé que eres. A su violencia está fuera de razón. Contra el propio estado y su chabón. Agora anunciar, pois, que foi esta semana, teño entendido, a principios, que hubo unha reunión dos membros do Consello Confederal da CIGA. Non me vou a liar máis. O caso que o que sacou en limpo é que pois que se convoca unha nova greve xeral para finais de marzo. Eles falan depois deso das medidas que xa se van a impoñer por parte do PP, que bueno, que teñen o seu que falar tamén, pero sobre todo tamén me fai a mí por lo menos que xa sabedes que nesta radio non animamos nin desanimamos ao consumo de ningún sindicato, pois que nada, que falan pois de que a súa segunda folga xeral e que os sindicatos españois non teñen disposición de mobilizarse e bloquear coma eles. Bueno, eu a verdad que sí que por un lado está ben que se convoque algo, pero tamén despois de todo que estamos a ver como os sindicatos o papel que están a xogar nesta crise, que por moi dun cor que sexan uns e doutra cor que sexan outros, pois que bueno, que estaría ben esa folga pois levala a cabo, que toda a xente que estea traballando que parara de verdade, que pero unha cousa un pouco máis autónoma e non secundada por intermediadores como son mesmo pois a CIGA, non? Sí, de feito xa é curioso que a decisión a toman o que era a Conferencia Nacional, que ven sendo a onde se reúnen os efecillos da CIGA, non? Sí. Non é a base da CIGA que a mellor sí que lles chegou por parte da xente da base que estaba en queda, non? Pero son eles que se reúnen e deciden, tal día vamos a facer unha folga xeral e a ver quen se suma a nós, ¿no? Que está ben, que son necesarias as folgas, pero a mellor pues, unha xornada de loita tampouco viña mal, tendo en conta que o 25% da poboación está no paro, que non é traballadora e que non vai a parar, porque xa está parada. Pois facer algo máis visible en xeado momento, ¿no? Si es para facer un novo paripé de folga xeral que é un fracaso, pois pues, bueno, haberá que sumarse, porque non queda outra, pero xa o dicía Rajoy, o sea, as declaraciones de Rajoy que lle pillaron e que se vieron en todos os medios e as televisiones e non sei que, dicindo que falando aí en Europa de que si llevan a facer unha folga, que xa había quen se cuestionaba que si non foi a propósito que o pillaran para, porque bueno, dicen, que pasa aquí, nadie me va a facer unha folga, pues xa está, nacida. Pero si xa se sabía que iban a ser duras. Vamos a ver, con todo o que estivo pasando xa nos dous últimos anos, isto, vamos, que Que sí, está. Sí, esto era para hacer una folga indefinida en todo caso. Sí, exactamente, había que convocar igual pois xornadas máis extensivas, máis que un día en concreto e eso, facer o paripé e eles pois buscar un pouco esa imaxe de un pouco rebelde, de apoio aos traballadores e traballadoras. Sí, o que pasa que despois a mesma CIGA fai cursiños para policías e para seguretas, para saber... Que son os únicos que non afecta a nivel de oferta de prazas. Exactamente, e fai cursiños para que aprendan a dispersar manifestantes, pois bueno... Claro, a greve xeral se chamará a greve xeral, pero que tipo de greve xeral? Non vai haber loita nas rúas, non... E quen vai a dispersar a esas loitas nas rúas? Os mesmos que les forman? O sea, é a miña pregunta. Bueno. Parabéns, de todas maneiras. Bon, e na Calimera pois non vamos acabar de desfacernos de Manolo Fraga así como así, e temos que dar alguna noticia máis despois de morto. Porque soubemos de que en Monforte, onde hai un alcalde do BNC, Severino Rodríguez, alcumado Fidel nos seus tempos do MCG, pois astívose na votación para darlle o nome da segunda ronda de Monforte a Manuel Fraga. Con a súa abstención e de tres máis dos seus compinches do BNC, propiciaron que os votos dos concelleros do PP, que son minoría, gañaran. Decir que despois se viu forzado a sacar unha carta pues, así pidiendo perdón e explicando que hai moita xente que vota o Bloque nas municipais que vota o PP nas galegas e nas xerais. En fin. Bueno, ao respecto de eso, tamén decir que, por outra parte, no Congreso, pues, durante unha amenaza que lle fixeron a Fraga, os deputados do BNC, xunto con Compromís, Izquierda Unida, Esquerda Republicana, Mayur, PNV, Lleroa Vai e Xunta Aragonesa, non sei moi ben como se di, abandonaron o Congreso dos deputados. En fin, que Fraga sigue dando que falar e mesmo en Madrid sabemos que lle van a dar unha rúa tamén con el apoio del PSOE, a cambio de darlle unha outra rúa ao socialista catalán Jordi Solé Tura, que morreu en decembro de 2009. Un por outro e cada quen coa súa rúa. A don Manuel Fraga no le gusta el preservativo, el usar condón lo ve como algo negativo. Ni en su juventud, cuando era ministro de Franco, nunca usaba nada que le presionara su idea. Si por unha banda eles queren homenaxear poñéndolle pois estatuas ou nome de rúas, nos pois haberá que celebrado ridiculizando un pouco, e aí ven o entroido, Yo prefiero el paraíso de estar soltero y sin compromiso. E seguimos con novas de pois das de fora de Galiza, ¿no? Como xa no último caso xa falamos da Rúa de Madrid. Pois nada, ahora en Almería, a Diputación de Almería, un bo exemplo de administración socialdemócrata. Diputados do PSOE e do anterior equipo de goberno da Diputación Provincial cobraron dietas por ir a ver o partido de semifinais da Copa do Rei entre o Almería e o Barcelona, de que foi disputado no Nou Camp a pasada temporada. Tamén se lles abonaron os gastos do desprazamento en avión e tamén do hotel. Tamén por ir á Feira Internacional de Turismo de Madrid, o Fitur, no que cobraron máis de 300 euros de dietas. Pasaron dietas por ir á procesión da Virxe do Mar. O expresidente de institución, o dirigente do PSOE, Juan Carlos Usero, chegou a cobrar 54 euros en dietas por ir a unha paella popular. O sea, unha paella popular, 54 euros... un pobo da súa provincia. Bueno, pois as dietas sí. Súas daría pa vivir moita xente, solo con as dietas. Soy pe a mesma merda, eh. E imos agora con unha noticia desas que non gusta darlas, pero hai que darlas, sobre todo porque son silenciadas nos medios. É unha outra morte dun inmigrante por falta de asistencia médica. Imos con unha reflexión que recollimos da internet, non recordo ahora o medio, e di así. O número de persoas encarceradas no Estado español disparouse durante a última década ata superar os 77.000, o que ubica a nación ibérica entre os países da Unión Europea con mellor cantidade de presos respecto á súa poboazón. A crítica situación do sistema penitenciario é aínda máis difícil para os estranxeiros, casi o 35% do total dos reclusos. Os datos oficiais do Sindicato de Prisións evidencian que o soño español de moitos latinoamericanos e africanos terminaron nunha cela. 6 de cada 10 persoas encarceradas entre 2000 e 2010 foron inmigrantes. A eles súmanse outros miles de persoas retidas nos centros de internamento de estranxeiros, instalaciones reservadas para os inmigrantes indocumentados que funcionan en un limbo legal. A morte do xoven de 21 anos, Idrissa Diallo, o pasado 6 de xaneiro no CIE de Barcelona, destapou un escándalo nacional que chegou ás altas esferas políticas. Un informe do Partido Izquierda Unida, filtrado á imprensa, recoñece que en algunos CIEs retéñense ata 280 persoas en celas para entre 6 e 8 detidas, os quais carecen en moitos casos de aseos sanitarios e alí poden permanecer ata un máximo de 2 meses. Cicais, o máis grave desta historia é como as cárceres convertéronse nun negocio lucrativo para algunhas empresas. O Estado destina cerca de 3.000 millóns do diñeiro dos contribuintes para o sistema penitenciario. Según explica César Manzano, de Asociación de Apoio a Presas Salasqueta, de Euskadi, a meirande parte do diñeiro foi a parar a edificación de megacárceres, é dicer, a empresas privadas que lucran con súa construcción, entre elas Ferrovial. Alén, España podería incluirse pronto na lista de países que cuentan con prisións privadas, se prospera precisamente un acordo coa empresa Ferrovial. Resulta moi difícil creer que a mano invisible do mercado que leva o país a unha das maiores crisis da súa historia sexa a solución dos problemas ocultos tras as reixas do Estado español. Organizacións civiles e de dereitos humanos denuncian as deplorables condicións do sistema penitenciario e exixen solucións para esta outra España que non é reflexada, como decíamos ao principio, nos medios de comunicación. Han pasado ya desde que perdí mi libertad. Decir ao respecto pois que hubo 7 mortos baixo custodia no que vai de ano 2012. Só se pasou un mes deste ano E xa hai noticias constatadas e contrastadas de 7 persoas mortas en tanto ficaban baixo custodia. A última, ata agora, un home de 42 anos falecido nun calabozo da xefatura provincial de Badajoz. E, bueno, ao respecto, pois decir algúns datos, como mortes en centros penitenciarios. Pois o 16 de xaneiro falece unha persona á enfermería da prisión de Logroño. O 26 de xaneiro, un cidadán norteamericano de 41 anos aparece morto na súa cela do cárcere modelo de Barcelona. Fora detido só 2 días antes e ficaba pendente de ser estreitado a Estados Unidos. E despois, mortes en dependencias ou actuacións policiais, pois o mesmo 1 de xaneiro, unha persoa de 34 anos faleceu na UCI de Hospital de Manresa, onde ingresara tras ser detido por axentes dos Mossos de Escuadra 2 días antes. A súa familia denunciou que fora agredido polos axentes. Estes, a súa vez, e por boca do conseller de Interior da Generalitat, negan agresión. 5 días despois, 6 de xaneiro, un mozo guineano de 21 anos, falece cando permanecía encirrado no centro de internamento de estranxeiros da zona franca de Barcelona á espera de ser expulsado. E 2 días despois, tan só 2 días despois, 8 de xaneiro, un home de 26 anos falece despois de ser detido e inmobilizado por axentes da policía local de Benalmádena, en Málaga. E 22 de xaneiro, outro home de 40 anos de idade que morre ao se precipitar ao vacío dende un terceiro andar cando estaba detido e custodiado polos Mossos de Escuadra en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. E 6 días despois, 28 de xaneiro, xa non fai nada, outra persona de 42 anos falece nun calabozo da, pois, o que vos acabamos de contar, da xefatura provincial de Badajoz, onde estaba a espera de, pois, de pasar á disposición judicial. É dicir que estas novas dímolas no 2011, seguimos dándola no 2012, a tan solo 2 meses, ni sequer, de empezar o ano. Sí, sí, si non houve alguna morte máis desta que aínda non chegou a... E supoño que non contan as mortes de, pois, de xente que está... que morre no hospital. De... Non, en principio, penso que non. Que son mortes en circunstancias extrañas desas que non... Sí, exactamente. O sea, que despois son traballadores, non? Pois... Ahí quedan los datos. Cuatro paredes y como única compañera la soledad y mi vida poco a poco se va apagando hasta que llegue el día de mi asesinato legal. Con la represión y miedo imponéis autoridad haciendo ver a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que hace diferente a este acto criminal es que firmando un papel te matan por lo legal, pero aún quedan voces que no lograréis silenciar. Las piedras que tú tiraste contra ti se volverán. Bon, e vemos de saber que informes desclasificados alemanes deixan moi mal parado a Borbón, a noso rei Juan Carlos. Algo que xa moita xente ven dicindo desde moito tempo, desde que foi o golpe de Estado. Veno a confirmar de alguna maneira a empresa alemana que recolle as declaracións de o quen estaba en ese momento como embaixador alemán, un tal Lothar Lang, que xa morreu. E fala claramente de unha conversa que tivo con Juancar, donde máis ou menos o rei pois non mostrou nin desprecio nin indignación, e que desde iso incluso ao embaixador que os cabecillas só pretendían o que todos desexábamos, concretamente a restauración da disciplina, a orden, a seguridade e a tranquilidade. E que el incluso xa lle falara con Adolfo Suárez que estaba tratando moi mal os militares e que atendera aos militares que senón se iban a poñer a actuar pola súa conta. Bueno, todo isto son cousas que xa están publicadas en varios libros, moita xente xa ten falado deso Y es curioso que ahora que venían unos informes desclasificados alemanes de un embaixador alemán en aquel tiempo, confirmando o que muchas de nos ya sabíamos, pero siempre está bien recordarlo. Agora imos falar de Garzón. Bueno, é un tema que xa está pois moi sonado en todos os medios burgueses e eso que pois que foi condenado a 11 anos de suspensión de funcións de magistratura partindo por unanimidade, perdón, do colectivo de 7 xuíces do Supremo Español, resulta dunha decisión en 2009 de ordenar escrutas en prisións entre detidos e abogados no chamado caso Gürtel, que destapou unha trama corrupta na administración pública e salpicou as delegacións regionais do gobernante Partido Popular en Valencia e Madrid. Estas escrutas son expresamente permitidas en casos de terrorismo, mas noutro tipo de casos a lei española é máis vaga. O caso é que a raíz desto, pois, queríamos ler pois un manifesto, un comunicado de independentistas torturados na Operación Garzón que responden pois a esta campaña que se xenerou a favor do Suiz que se está, bueno, que se ve en todas partes, ¿no? E pois vos leo. Ante a noticia sobre o delito de prevaricación imputado ao Suiz Garzón en relación á represión franquista, non nas outras acusacións de prevaricación caso Gürtel, caso Botín, e ante o movimento de apoio que intenta identificálo como defensor dos dereitos humanos, é necesario facer as seguintes consideracións. O Suiz Garzón, pouco antes dos Xogos Olímpicos de Barcelona, en 1992, aprobou a nosa incomunicación en dependencias da Guardia Civil. Os días que permanecimos detidos fomos obxecto de tortura. Moitos de nós tiñamos feridas visibles que evidenciaban o trato que recibíramos. Todos nós declaramos ante o Suiz Garzón sen que este fixera absolutamente nada para saber a orixe das lesións que presentábamos. Moitos de nós fixemos mención explícita do trato recibido sin que o Suiz se inmutara. O Suiz Garzón utilizou declaracións extraídas baixo tortura para instruir a causa. As denuncias por tortura foron arquivadas todas, sen excepción. Nen el, como Suiz da Audiencia Nacional, nen ningunha outra instancia judicial española, fixeron ningún tipo de investigación. Tiveron que pasar 12 anos para que o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos de Estrasburgo condenara o Estado español por vulnerar o artigo número 2 da Convención contra a Tortura ao non investigar as denuncias por tortura a pesar das evidencias existentes. Esa condea foi literalmente unha condea de prevaricación por non facer o que a lei tocaba. E un dos máximos responsables xurídicos desta prevaricación era, precisamente, o Suiz Garzón. Este Suiz, o aparato político e xurídico español, sen embargo, ignoraron a sentencia e non se depuraron ningún tipo de responsabilidades. Como vítimas da tortura, queremos manifestar que non estamos de acordo con que este Suiz se sinta no banquillo dos acusados debido á iniciativa que moitas asociacións e persoas anónimas están a levar adiante dende fai anos en contra da impunidade franquista e a favor das vítimas do arzamento fascista, asociacións e persoas que contan con todo o noso apoio. Como vítimas da tortura, quixéramos ver no banquillo dos acusados os axentes que nos torturaron, os seus responsables políticos e xudiciais. Como vítimas da tortura, quixéramos ver o Suiz Garzón no banquillo, respondendo pola súa pasividade ante os centos de persoas torturadas que pasaron diante del. Agora o oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pois isto era o manifesto de, pois, de encausados polo Xuíz Garzón no Brau de 1992, pouco antes dos Xogos Olímpicos, nunha macrooperación contra o independentismo catalán. E pois nada, querían expresar, pois, despois de toda esta campaña publicitaria que se está facendo a este Xuíz, hai que tamén decir as outras cousas que non saen nos demais medios. Chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E ímonos ata Italia, en concreto a Torino, donde hubo unha resposta de 10.000 persoas contra a fronte de represión da Fiscalía Italiana contra o movimento Non TAP do Val di Susa. Xa temos falado deste movimento contra o TAP do Val di Susa e, bueno, pues, por si non o sabedes, en 26 de xaneiro hubo 25, bueno, hubo un feixe de detencións e creemos, buscando esa información, que siguen detidas con cuantos menos 25 persoas. Pois ben, esas 10.000 persoas atravesaron só dos días despois das detencións, actuación rápida, a cidade de Torino con a única nevarada do ano sobre esa rexión do Piamonte. Pero a xente, ainda que viva sobre a neve, pues foi un momento de asistencia numerosa de persoas vidas de todas partes de Italia, de Milano, de Génova, de Bolonia, de Livorno, de Cremona e, por supuesto, tamén do Val de Susa, para, con sus faixas e con súas cartaces, recordar as compas, ao detido do seu povo, a escompa da aula, o barbeiro que o seu negocio siga aberto, pese a estar ele recluída. E eso, pues, exixindo as súas postas en liberdade e, como decía un dos participantes, somos todas bloque negro. Na cabeceira da Mani portábanse cartillas cheas de liso que sae das canteiras das obras do TAF, así como cartuchos de lacrimóxenas e demais material represivo que se ven recollendo desde o brao pasado até o sí mesmo. E todo elo foi descargado en fronte do Pazo da Gobernación, que pertenece ao Partido Fascista da Liga Norte. Bueno, dicer que, polo que dan conta no comunicado, unha densa serie de iniciativas vai haber a luz nas vindoras semanas, vai haber un ceador benéfico en apoio ás arrestadas, iniciativas diante do cárcere, pero sobre todo, porque non vai haber a ser a represión que dita a nosa senda, chamase a participar dunha grande manifestación contra o TAF en a defensa dos bens comuns desde o Val de Susa ata Bousoleno o próximo 25 de febreiro. Pois xa vos estaremos informados de estas activaciones. Bueno, pasamos para bastante máis lonxe, pois, en Indonesia. O pasado 2 de febreiro, preto de 20 persoas atacaban unha comisaría en Mamosalato, en Sulawesi, Indonesia, con pedras e molotov. Este ataque ten algo de insólito, pois a verdade que a historia é bastante tremenda. Está relacionado cun incidente que pasou o ano pasado, onde dúas persoas foron asasinadas pola policía despois de disturbios que se chegaron a provocar a raíz de contra unha empresa de perforacións petrolíferas na costa, en concreto no en Tiaca, que é unha illa. E o pasado agosto chegaron a poder interrumpir as obras están en conxunto en más da empresa estatal petrolífera Pertamina e a empresa privada Mezco Tomori. E foi aí onde entre 30 e 50 persoas se dispuxeron a loitar contra o que están facendo ali. Houve disturbios, chegaron a atacar e destruir as estruturas que hai ali impostas na illa de Tiaca contra as plataformas, contra os pozos. Chegaron en barcos de madeira, dende ali atacaban con machetes e con molotov. Cando despois chegou a policía, aínda así non recuaron, seguiron a loitar, chegaron a tomar as armas da policía, a tomar un buque da empresa, incluso a dous empregados de Mezco como rehéns. O sea, foi unha cousa bastante forte, aínda que aquí non se saiba nada. O caso que dai foi o resultado foi que chegou a represión, como suele chegar, e dúas persoas asesinadas. Unha era un estudante e outra era unha persoa do local dali. E isto parece ser que este ataque de fai 7 días, parece que foi en resposta ao sucedido. Parece que é posible que sigan o conflito a ese nivel, a xente ali anda con ganas e sen medo, sobre todo. E bueno, a verdade é que un exemplo de como noutros povos do mundo están a mobilizar por algo como a defensa da terra, como algo que están a expoliar os seus recursos naturais, sobre todo nunha terra como pode ser ali unha illa na Indonesia. Aí queda unha historia que queríamos dar conta aquí. Sí, se revelan e fan cousas que parece que por estes lares parecen increíbles, pero que son outras maneiras de loitar e de defender os seus dereitos. E vamos dar conta tamén de unos traballadores de unha fábrica india que se rebelaron e mataron ao director da empresa. Os traballadores da fábrica india Resenji Ceramics mataron o seu xefe dunha brutal paliza usando tuberías de plomo tras unha negociación infructuosa. O ambiente estaba caldeado dende que os antidisturbios mataran a golpes de porra ao líder do seu sindicato, Murali Mohan, quen se manifestara xunto con os seus traballadores para pedir subidas salariales e a readmisión duns traballadores despedidos en octubre. Tras a morte de Murali, 600 traballadores, xunto con veciños, que se lles uniron, saquearon a fábrica e foron á casa do seu xefe e ali o mataron a golpazos de tuberías de plomo. Imos rematar estes informativos coa última nova que, unha vez máis, as consecuencias desta barbarie capitalista. Máis de 480 mortos pola ola de frío en Europa. Precisamente, a maior parte destas vítimas son persoas pobres e sen teito. Persoas que, como único delito, ser pobres en países capitalistas e non ter, por iso, cubertos os mínimos exixibles para poder protexerse das terribles consecuencias do frío, como o que houve, o que está vendo, non? O peor de todo é que esta situación non é nova, é unha situación que se repite periódicamente, cada pouco tempo, prácticamente cada inverno, en cuanto as olas de frío polar invaden os países de Europa. Son dúcias as persoas que morren cada ano pois por este motivo, sendo sempre as persoas sen fogar as máis afectadas, e sen que por iso se faga nada, sen respaldar, sen apoiar a estas persoas de cara aos anos posteriores, entregándolles pois un teito baixo o que vivir. É o capitalismo, o brutal capitalismo. Brutais efectos das desigualdades capitalistas dos que ninguén falará hoxe na prensa burguesa ni mañá. Como se todas estas mortes foran por causa natural. Ah, que insólito. E non houbera tras esas mortes máis motivos como é a situación socioeconómica ou... Sí, a contra, nos medios oficiais xa se preocupan eles moito de criminalizar a ocupación. Que, bueno, pues por lo menos ter un teito donde cobisarse e unha fogueiriña para quentarse, que menos, ¿no? E imos anunciar algunhas convocatorias que hai pois este fin de semana concretamente para os que escoitedes os informativos estes próximos días, pois en as actividades do Centro Social Palavea, pois en concreto o sábado 11 vai haber un comedor oriental sen sofrimento animal en solidaridade cos encausados do desaloxo da Sala Iago daqui de Compostela. Pois eso, a hora de comer, e despois un concerto en solidario para as persoas presas e para todas estas campañas que vos vimos anunciando, a partir das 8 da tarde, nos que actuará Mente en Guerra, La Palabra y el Fuego, de Hip Hop, e despois máis festa. A entrada pois a 3 euros, prezos populares, e, bueno, pois eso, beneficio solidario o sábado 11 en Palavea, Rúa Quintás, número 31. E ese mesmo sábado tamén tedes a opción de irvos a Ourense porque se inaugura o Centro Social Ocupado a Casa Negra. Actividades desde pola mañán, con charla e con xente de los fogar infantil, e falarán de la historia de la Cupa, e bueno, y despois a las 7 haberá un concerto de Juanjo e de Bicho Bola, e bueno, pues para que vayades para Ourense, decirvos que está pola Rúa Ponferrada, un novo Perdixón. En Lugo, Madia Leva se inaugura tamén os días 10 e 11, o 10 un pequeno concerto sobre as 9:30, e o día 11 pois haberá, está convocado o encontro de centros sociais ás 4:30, ás 8:30 concerto de Pincha Carneiros e Milesios. Resquicios nunca deben de quedar, si es bello taberne... Xa sabedes, hai moito onde escoller, pero que non será por facer cousas, non? Non fiquedes en casa. Bueno, pois pues, ata aquí estes informativos de hoxe 9 de febreiro de 2012. Se de malas, se malos. Chao. Chao.